Fadime Çemberun'un oy ipekleri karali, Fadime Çemberun'un oy ipekleri karali, alamaz seni benden ha bu köyün krali, ha bu köyün krali. Oy oy Fadime'm gel otur konuşalım, bizim dizine vursun, bizim dizine vursun. Oy oy Fadime'm öyle bir kavuşalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oy oy Fadime'm. Oy akan suyun incesi, derenin derincesi, oy akan suyun incesi, gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi, gönlümün eğlencesi. Oy oy Fadime'm gel otur konuşalım, dizim dizine vursun, dizim dizine vursun. Oy oy Fadime'm öyle bir kavuşalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oy oy Fadime'm. Ay mısın güneş misin oy yıldızlara eş misin? Yaktın yandırdın beni sevduğum ateş misin? Sevduğum ateş misin? Oy oy Fadime'm gel otur konuşalım, dizim dizine vursun, dizim dizine vursun. Oy oy Fadime'm öyle bir kavuşalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oy oy Fadime'm.